Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarej. Witam Państwa. Środa, 19 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Były premier świadkiem w warszawskiej prokuraturze zeznaje od południa. Chodzi o współpracę SKW z FSB. Łagodniejszy wyrok dla Brunona Kwietnia, który planował zamach na Sejm. Sąd apelacyjny skrócił mu karę więzienia o 4 lata. Brytyjski parlament za wcześniejszymi wyborami. Posłowie poparli wniosek premier May. Nawet do wieczora może potrwać przesłuchanie Donalda Tuska w warszawskiej prokuraturze. Szef Rady Europejskiej od 4 godzin zeznaje jako świadek w sprawie dotyczącej podjęcia współpracy przez służbę kontrwywiadu wojskowego z rosyjską FSB. Śledczy chcą wiedzieć, czy Donald Tusk miał wiedzę na ten temat i czy ewentualne podjęcie współpracy było konsultowane z ówczesnym szefem MON-u. Były premier przyjechał do Warszawy pociągiem. Na dworcu centralnym witały go tłumy, zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Donald Tusk! Jak można witać Donalda Tuska? Człowieka, który nic nie robi przez 8 lat, tylko opowiadał dyrdymały w telewizji i w radio. Ja nie jestem za platformą absolutnie, nie popieram tej partii, ale wezwanie Donalda Tuska to nie jest krzywda dla platformy, to jest krzywda dla Polski. Tyle. Nie ustawiajmy tego konfliktu jako PO PiS, jako 8 lat, tak. Fatalne, 1,5 roku PiSu, znakomite albo odwrotnie, bo to naprawdę nie o to w tym momencie chodzi, tak, w Polsce. Tak. Czym innym Polska żyje i żyć powinna. Do tego tematu wrócimy już za kilka minut w naszej popołudniowej audycji. Brytyjski parlament zgodził się na rozpisanie przedterminowych wyborów. Wniosek złożyła premier Theresa May. Głosowanie odbędzie się 8 czerwca. The eyes to the right, 522. Historyczny moment. Theresa May przekonuje posłów do wcześniejszych wyborów. Decyzję podjęła w tajemnicy nawet przed wieloma członkami swego gabinetu. Powodem? Oficjalny jest taki, że opozycja podkopuje wysiłki rządu w sprawie Brexitu. Komentatorzy są jednak zgodni, że May analizuje sondaże i uważa, że wybory dadzą jej stabilniejszą większość parlamentarną. Konserwatyści w badaniach prowadzą wyraźnie. Teraz 7-tygodniowa kampania i więcej dyskusji takich jak ta pomiędzy May a liderem Partii Pracy Jeremym Corbynem. Mamy silniejszą gospodarkę. Deficyt zmniejszony o 2/3. Rekordowe zatrudnienie to dorobek, z którego możemy być dumni. Płace są dziś niższe niż dekadę temu. Ubóstwo pośród dzieci i emerytów rośnie. Dlaczego tak wielu ludzi biednieje? Wybory odbędą się 8 czerwca. Dla Polskiego Radia sprzed Izby Gmin Adam Dąbrowski. Nie 13, a 9 lat więzienia. To wyrok za planowanie i przygotowywanie zamachu na Sejm. Sąd apelacyjny w Krakowie uznał Brunona Kwietnia za winnego. Złagodził jednak karę. Została obniżona o 4 lata ze względu na połączenie przestępstw, planowanie zamachu i nakłaniania innych osób do jego przeprowadzenia w jedno przestępstwo. Obrońca Brunona Kwietnia, mecenas Maciej Burda, jest zadowolony z wyroku. No oczywiście, że jesteśmy zadowoleni, natomiast na pewno napiszemy kasację, bo wydaje mi się, że jeżeli były wątpliwości co do zasadności działania służb na etapie operacyjnym, to on zasługiwał na sprawiedliwy proces. Ja nie zgadzam się z tą oceną, ale oczywiście Sąd Najwyższy będzie mógł zadecydować, czy mam rację, czy nie. Prokurator Mariusz Kresoń nie zdecydował jeszcze, czy wystąpi o kasację. Mamy możliwość złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia przez sąd apelacyjny i po zapoznaniu się z treścią tego uzasadnienia będziemy podejmować decyzję co do zasadności wystąpienia z kasacją tego orzeczenia do Sądu Najwyższego. Wyrok jest prawomocny. Brunon Kwiecień za 2 lata będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie z więzienia. Rosyjskie służby specjalne zabiły 2 mężczyzn podejrzewanych o przygotowywanie zamachu terrorystycznego. Doszło do tego podczas próby ich zatrzymania we Włodzimierzu. Jak poinformowała w oświadczeniu Federalna Służba Bezpieczeństwa, zabici to 30- i 26-latek pochodzący z Azji Środkowej. Według służb mężczyźni utrzymywali kontakty z osobami odpowiedzialnymi za rekrutację do międzynarodowych organizacji terrorystycznych. Mieli być gotowi do przeprowadzenia ataków na terenie Federacji Rosyjskiej. Funkcjonariusze zabezpieczyli materiały potrzebne do wytworzenia ładunków wybuchowych oraz broń. Dzieci z Libanu poznają Reksia. Przedstawiciele grupy ekologicznej z Siedlec w przyszłym tygodniu polecą do Libanu, by rozdać w tamtejszych szkołach 1000 płyt z odcinkiem znanej polskiej kreskówki. W filmie Reksio ratuje bociana. Organizatorzy akcji chcą poprzez taką formę edukacji walczyć ze strzelaniem do migrujących ptaków. W działania grupy ekologicznej włączył się Siedlecki Zakład Utylizacji Odpadów, który dołożył się do biletów. Prezes zakładu Mariusz Gruda przyznaje, że firma współpracuje z ekologami od dawna. Na naszym składowisku jest zawsze duża grupa bocianów, które przybywają stale na składowiski w okolicach. W ubiegłym roku grupa ekologiczna te nasze bociany obserwowała przez cały rok. W tym roku organizują taką wyprawę ekologiczną do Libanu w celu tam ratowania tych bocianów, bo wiadomo, że w Libanie są polowania na bociany. Myśmy się w to włączyli. Jesteśmy jednym z współfinansujących tą wyprawę. Przedstawiciele grupy ekologicznej wylatują we wtorek w Libanie, będą do piątku. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na początek pozdrowienia dla tych, którzy na południu walczą ze śniegiem, bo Polska pogodowo jest podzielona. Wieczorem i w nocy będzie pogodnie, na południu wciąż więcej chmur i opady śniegu miejscami mogą być jeszcze intensywne i nadal porywisty wiatr w Karpatach do 110 km na godzinę. Takie porywy. Temperatura w nocy od minus 5 stopni na Podlasiu do minus 1 w centrum i na Dolnym Śląsku i do plus 2 na Podkarpaciu. Jutro sporo słońca, więcej chmur, które jeszcze przyniosą opady śniegu tylko na południu Małopolski, Podkarpacia i Górnego Śląska i tylko tam porywisty wiatr. Temperatura jutro w Zakopanem plus 1 w ciągu dnia, w Katowicach i w Kielcach plus 5, w Krakowie, w Trójmieście i w Augustowie 6, w Rzeszowie 7, w Olsztynie, w Koszalinie i Wrocławiu 8, w Warszawie, Lublinie, Bydgoszczy, Poznaniu i Zielonej Górze 9 i w Szczecinie jutro w ciągu dnia do 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Ekstremalne obniżki cen telewizorów. Nawet do 3000 zł taniej. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Samsung Smart TV za jedyne 1999 zł. Oszczędzasz 300 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa 6 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Postanowiłam się odchudzić. Przeszłam na dietę, ale ciągle jestem głodna. A ja nie wytrzymałam bez podjadania. Nie potrafię sobie odmawiać jedzenia. A ja ważyłam za dużo. Ale odkryłam suplement diety Simplik. Sposób na odchudzanie bez wyrzeczeń. Simplik to pyszny koktajl. Zapewnia uczucie sytości, a do tego zawiera proszek z opuncji figowej, który wspiera odchudzanie. Zmniejsza apetyt, wspomaga metabolizm tłuszczów i ułatwia kontrolowanie wagi ciała. Simplik pomógł mi w prosty sposób zrzucić zbędne kilogramy. Simplik. Chudnij do syta. Dostępny w aptece. Zbieraj siły na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Electrolux 10 litrów wody na pełny cykl za jedyne 1249 zł. Media Expert. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Olimp Laboratories oświadcza, że reklama radiowa suplementu diety Helamag B6 emitowana w latach 2015-2016 mogła wprowadzać niektórych konsumentów w błąd. W reklamie nie występowała farmaceutka. Polecenie suplementu diety Helamag B6 zostało oparte o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 2015 roku wśród farmaceutów w całej Polsce. Szczegóły badania i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na helamagb6.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Donald Tusk składa dziś zeznania w warszawskiej prokuraturze. Występuje w roli świadka. Do Warszawy przyjechał pociągiem. Na peronie czekały tłumy. Naprawdę ten człowiek ma dużo osobistego uroku. Jak można witać Donalda Tuska, człowieka, który nic nie robi przez 8 lat? Raz złotem! Kołota to jest pisowska, no więc niech sobie krzyczy. O wizycie Donalda Tuska opowiemy już za chwilę. Temat powróci także w Pulsie Trójki o 17.45. W popołudniowej audycji pojawi się także LA Woman, czyli Katarzyna Borowiecka. Amir, powiedz, znasz jakieś Polish jokes? Tak, znam jakieś, ale są beznadziejne. Mam wrażenie, że dostajecie te najgorsze. Parę znam, ale nie powiem, bo są straszne. Relacja Kasi Borowieckiej z Los Angeles, za kwadrans i potem raz jeszcze po 17. Połączymy się też z Tomkiem Gorazdowskim, który jest w Butanie. Szczęście narodowe brutto to nasza narodowa dewiza. Tego sformułowania użył nasz król w 1972 roku, kiedy wracał z konferencji ONZ. Na lotnisku jeden z dziennikarzy zapytał go, jaki jest PKB Butanu. Król odpowiedział, nie zwracamy uwagi na PKB, mierzymy szczęście narodowe. O szczęściu w Butanie w relacji Tomka Gorozdowskiego za godzinę. Sprawdzimy też, jak poszło gimnazjalistom. Pytanie, czym jest szara strefa? Co odpowiedziałeś? No jest to chyba niepłacenie podatku VAT należnego. Z WOS-u też, co jest władzą uchwałodawczą w województwie. I co napisałeś? To już sejmik wojewódzki. O egzaminach gimnazjalnych za pół godziny. Jeszcze jeden temat, dziś najważniejszy. Mija 74. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Po kilku latach poniżenia, bezkarnych mordów, pragnienie zemsty było bardzo silne. Odpłaty, sprawiedliwe odpłaty za te wszystkie zbrodnie. Nie chcieli odchodzić bez walki. O powstaniu i o obchodach rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim opowiemy w drugiej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. Już za chwilę piosenka dnia, za dwie chwile o wizycie Donalda Tuska, ale najpierw wyjątkowo już teraz chciałbym rozdać zaproszenia podwójne na niezwykły koncert. Już teraz, bo czasu mało, bo to będzie wieczorny koncert. Dziś w Filharmonii Narodowej w Warszawie wystąpi Jane Birkin i Polska Orkiestra Radiowa. Jane Birkin zaśpiewała piosenki Serge'a Gainsbourga. Dziś o 20:00 w Filharmonii Narodowej w Warszawie, tak więc zaproszenia tylko dla tych, którzy zdążą tutaj do Trójki odebrać bilety, a potem zdążą na 20:00 do Filharmonii Narodowej. Jane Birkin i Polska Orkiestra Radiowa, piosenki Serge'a Gainsbourga symfonicznie dziś wieczorem o 20:00. Telefon w tej sprawie 22 7 3. Darek Pieruk rozdaje bilety na wieczorny koncert w Filharmonii Narodowej. To dziś o 20:00. Teraz 11 minut po 16:00, tak więc ci, którzy chcą odebrać od nas zaproszenia bilety na koncert Jane Birkin, czasu mają mało. U nas piosenka dnia, grupa Tila w Alkohol. Alkohol, Tila, i to nasza piosenka dnia i cały czas myślę, co mi przypomina piosenek, początek tej piosenki, pierwsze uderzenia. Zagraniczny artysta, anglojęzyczny prawdopodobnie, gdzieś coś, Billy Joel, pierwsze takty, początek. Nie mogę znaleźć, mam na końcu języka, ale nie mogę sobie przypomnieć. To właśnie, coś mi chodzi po głowie. Być może państwu się kojarzy. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Zapraszamy do trójki. Donald Tusk w prokuraturze, szef Rady Europejskiej, zeznaje jako świadek w śledztwie dotyczącym współpracy służby kontrwywiadu wojskowego z rosyjską FSB. Były premier przyjechał dziś do Warszawy pociągiem z Sopotu, a do prokuratury przyszedł na piechotę. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Byłeś dziś na Dworcu Centralnym. Donald Tusk miał gorące przywitanie, powitanie. Tak, nawet bardzo gorące. Na peronie, na którym miał wjechać pociąg, zgromadziły się tłumy. Na byłego premiera czekali przeciwnicy byłego szefa rządu, ale również jego zwolennicy, którzy przynieśli ze sobą polskie i unijne flagi, transparenty i zdjęcia przewodniczącego Rady Europejskiej. Reprezentuje nas w Europie, został przez Europę uznany jako jedyny Polak, wykonuje swoją pracę dobrze. Od początku powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. Niezliczona ilość afer, zniszczenie gospodarki, deprawacje narodu polskiego, sprzedawanie dóbr narodowych. Naprawdę ten człowiek ma dużo osobistego uroku. Jak można witać Donalda Tuska, człowieka, który nic nie robi przez 8 lat? Raz młotem, czerwoną! Kołota to jest pisowska, no więc niech sobie krzyczy. Donald Tusk jeszcze zanim wsiadł do pociągu do Warszawy przyznał, że stawia się na przesłuchanie, bo taki ma obowiązek. Jednak zaznaczył, że cała sprawa jego zdaniem ma polityczny podtekst. Ja nie mam wątpliwości, że to jest element takiej politycznej nagonki. Zresztą jej autorzy tego przecież tak naprawdę nie ukrywają. Podobnie wezwanie do prokuratury odebrali inni politycy Platformy Obywatelskiej, m.in. Rafał Trzaskowski. Donald Tusk traktuje poważnie wezwania prokuratury, mimo że wszyscy wiemy, że to są wezwania, które służą tylko i wyłącznie zemście politycznej. Jest obywatelem polskim, reaguje na wezwania prokuratury, no nic w tym nie ma dziwnego. Inna rzecz, że te wezwania są niespecjalnie zasadne. Po opuszczeniu pociągu na Dworcu Centralnym były premier poszedł do izby do prokuratury. Spacer nie był długi, ale przez całą drogę Donaldowi Tuskowi towarzyszyli jego zwolennicy. Były rzecznik rządu Paweł Graś był zachwycony ich postawą. Okoliczności nie są przyjemne, prokuratorskie, natomiast tyle ludzi i taka reakcja to jest bardzo takie podnoszące na duchu. Donald Tusk, pytany o to, dlaczego zdecydował się przyjechać do Warszawy pociągiem, odpowiedział, że do tej pory rzadko korzystał z tego środka transportu. Jednak zdaniem publicysty Marka Króla, taki przyjazd to forma manifestacji. No ja to traktuję jako taki happening polityczny, mający na celu pokazanie Donalda Tuska jako człowieka prześladowanego przez obecne władze, a przypomnę, że wezwany został jako świadek w sprawie związanej z podpisaniem przez SKW, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, porozumienia o współpracy ze służbą rosyjską. A o co dokładnie chodzi w tej sprawie, wyjaśniał na antenie Polskiego Radia obecny szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek. Pan Bogdan Klich, ówczesny minister obrony narodowej, wspomniał, że nic nie wiedział o takiej współpracy obu służb. Jeżeli ta współpraca została zaopiniowana pozytywnie przez premiera Tuska, a jednocześnie nie wiedział o tym minister obrony narodowej, minister Klich ma luki w pamięci, albo pominięto pewną procedurę w trakcie zawierania tej współpracy. No i w związku z tym, według Marka Króla, Donald Tusk ma co wyjaśniać prokuratorom. Bez zgody premiera służbom polskim nie wolno podpisywać jakichkolwiek umów ze służbami innych krajów, nawet ze służbami naszych sojuszników natowskich. Właściwie każda odpowiedź Donalda Tuska w prokuraturze będzie fatalna, bo jeżeli nie wiedział, czyli nie sprawował nadzoru w ogóle nad służbami, jeżeli powie, że wiedział, no to pytanie jest, na jakiej podstawie wyraził zgodę na współpracę z krajem, który jest naszym potencjalnym wrogiem. A sprawę do prokuratury zgłosiło obecne szefostwo SKW. Chodzi o umowę z 2011 roku. Przesłuchanie Donalda Tuska rozpoczęło się o godzinie 12 i może potrwać nawet do 18. Po jego zakończeniu zarówno prokuratura, jak i były premier planują zorganizowanie konferencji prasowej. Dziękuję bardzo. Na dworcu był, trasę z dworca do prokuratury przeszedł, był i komentarze zbierał Mariusz Krzemiński. Dziękuję. Dziękuję. A do tematu powrócimy w Pulsie Trójki o 17.45. Follow me. Audycja popołudniowa, 23 minuty po 16. Za chwilę zmienimy strefę czasową, ale najpierw jeszcze w sprawie Tilaf. Przypomina Phila Collinsa piosenkę, początek. No i właśnie z ust mi pani to wyjęła. Alkohol Tilaf to jest nasza piosenka dnia. O właśnie, to jest Tilaf, a teraz jeszcze ten Phil Collins, który mi chodził po głowie i nie mogłem znaleźć, że to on. Phil Collins, You Can Hear Love. Tu Trójka. Teraz zmieniamy, tak jak powiedziałem, strefę czasową. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. Trójka. Jesteśmy połączeni. No i jesteśmy w Los Angeles, gdzie jest Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Dzień dobry, LA Woman melduje się na stanowisko. No właśnie, piękne określenie. To Piotr Metz chyba dziś jako pierwszy użył tego określenia. LA Woman. Tak, jestem mu za to bardzo wdzięczny. No Kasiu, jakby nie było, to ty jesteś trochę do tyłu w porównaniu 7:21 tutaj jest rześki, kalifornijski, wiosenny poranek. Uważaj, bo poniedziałek, przepraszam, nie poniedziałek, tylko środa, będzie śnieżna w ciągu dnia, bo my już to przechodziliśmy, śnieg tutaj, szczególnie na południu będzie padał. W takim razie dzisiaj zapomnę o kremie z filtrem przeciwsłonecznym. A, słyszałem, czerwony nos, podobno jest, dobrze. Dziś w audycji popołudniowej tematy pozafilmowe. Są takie w Los Angeles? Tak, ja starałam się ich także poszukać, oczywiście. Przede wszystkim to jest ta natura. Natura, która zachwyca. Z jednej strony są góry, z drugiej strony ocean, z trzeciej pustynia. Podobno przez ostatnie tygodnie wyjątkowo sporo deszczu tutaj spadło, więc z tych wysuszonych i wypłowiałych trawniki stały się soczyście zielone. Ludzie bardzo dbają tutaj o ogrody, więc jeśli się przechodzi albo raczej przejeżdża przez taką okolicę pełną kwiatów i zieleni, to aż dech zapiera. Oczywiście wielbicielowi kina też zapiera dech, dlatego na przykład, że przejeżdża przez Mulholland Drive i to jest właśnie to Mulholland Drive, albo przez Chinatown i to jest właśnie to Chinatown i tak dalej, i tak dalej. No ale ja oderwałam się od tych filmowych skojarzeń i udałam się nad rzekę. Los Angeles River to jest, a raczej była, dość kapryśna rzeka. Kiedyś zaopatrywała miasto w wodę, ale na początku XX wieku ze względu właśnie na tę nieprzewidywalność władze nie do końca uczciwie, nawiasem mówiąc, znalazły inne źródło wody, a rzeka Los Angeles regularnie w porze deszczowej wylewała. Po powodzi pod koniec lat 30., kiedy pod wodą znalazła się 1/3 ówczesnej powierzchni miasta, postanowiono uregulować koryto, dno i nabrzeże zostały zabetonowane. Do LA River spływa między innymi deszczówka ze wszelkimi zanieczyszczeniami miejskimi. W końcu mieszkańcy zaczęli ją traktować jak kanał ściekowy i stała się planem zdjęciowym filmów katastroficznych. Swego czasu proponowano też jej zasypanie, ale są i zapaleńcy, którzy zaczęli o rzekę walczyć, między innymi stowarzyszenie Friends of Los Angeles River, w skrócie FOLAR, które od lat organizuje wielkie sprzątanie rzeki, w tym roku zaczęli 15 kwietnia i właśnie wtedy się z nimi spotkałam. Okazało się, że zadbano także o umilenie czasu sprzątających. Czy wy jesteście oficjalnym zespołem FOLAR, czy po prostu przyszliście sprzątać rzekę? Zaprosili nas tu po raz pierwszy 2-3 lata temu i od tamtej pory tu przyjeżdżamy. Chyba nas polubili, ale nasz zespół ma też swoje życie, nazywamy się Tone in Georgia. Ludzie ze stowarzyszenia są fajni, ich działania są bardzo potrzebne, więc jeśli tylko możemy, staramy się tu pojawić. My name is Marissa Christensen. Jestem dyrektorką Friends of Los Angeles River. A ty jesteś na 28. dorocznym wielkim sprzątaniu LA River. W tym miejscu rzeka być może nie prezentuje się zbyt okazale, ale w rzeczywistości ciągnie się przez 51 mil. Wypływa z doliny i wije się przez kilka różnych miast aż do Long Beach, gdzie wpada do oceanu. 28 lat temu Louis McAdams założył stowarzyszenie i zapoczątkował doroczną tradycję sprzątania rzeki. Jak widzisz, jest tu mnóstwo śmieci i odpadów. Do LA River wpływa woda z burzowców, więc jeśli upuścisz coś na ulicy, jest duże prawdopodobieństwo, że znajdzie się to w rzece. Do zanieczyszczenia rzeki przyczyniają się także bezdomni. Więc jest to droga wodna, która z pewnością wymaga wsparcia, a staramy się przywrócić rzekę i pod względem kulturowym, i pod względem naturalnym, ludziom i przyrodzie. Ale żeby to zrobić, żeby ludzie się nią zainteresowali, żeby odtworzyć tu także naturalne siedliska, rzeka musi być czysta. Okej, pójdę zobaczyć, jak idzie sprzątanie. Czy to jest ciężkie? To już nie. Tu są tylko torby foliowe. Te cięższe śmieci już pojechały. Jesteście tu pierwszy raz? Nie, byliśmy w zeszłym roku. I pracujecie od rana? Tak, już 3 godziny usuwamy śmieci z rzeki. Właśnie próbowaliśmy wyciągnąć wózek z supermarketu. To była ciężka praca. Co tam jeszcze znaleźliście? Bardzo zaskakujące rzeczy, choć głównie plastik, reklamówki, kubki, butelki, ale też skarpetki i podkoszulki. I baterie. Przyjedziecie następnym razem? O tak, zdecydowanie. Mam wrażenie, że to też świetna okazja, żeby włączyć się we wspólnotę, zrobić coś dla społeczności. Oczywiście, w tym miejscu jest z nami około 800 wolontariuszy, ale dzisiaj sprzątamy też na 2 innych odcinkach biegu rzeki. A za tydzień i za 2 tygodnie będziemy sprzątać jeszcze w 10 innych miejscach. W sumie zgromadzimy około 10 tysięcy wolontariuszy. To zadziwiające poczucie wspólnoty. W dodatku wielu z tych ludzi jeszcze nie było nad rzeką, ale są tutaj, zaczynają czuć tę odpowiedzialność i mam nadzieję, że dzięki temu rzeka nie zniknie z ich życia. Mam na imię Corey. Było świetnie, przyszło dużo ludzi. Fajnie jest spojrzeć, jak to teraz wygląda. Chociaż oczywiście sporo jeszcze pozostało do posprzątania, ale mnóstwo śmieci wyciągnęliśmy. LA jest tyle ludzi. Gdyby choć garstka z nas, tak jak tutaj dzisiaj, współpracowała, moglibyśmy wiele osiągnąć. Chodzi tylko o zorganizowanie się i determinację. Po prostu działajmy. Gdyby ten dzisiejszy zapał puścić w miasto, wysprzątalibyśmy je na błysk. Czyli zasada jest wszędzie taka sama, po prostu trzeba się zmobilizować i działać. Dodam jeszcze może, że ta rodzina, z którą rozmawiałam, która drugi już raz uczestniczyła w sprzątaniu, tylko córka mówiła po angielsku dobrze, to byli imigranci z Salwadoru, więc to wchodzenie we wspólnotę ma tu naprawdę duże znaczenie. Trochę taki Kelly Family, trochę hipisowskie klimaty mi się przypomniały słuchając tej bo muzyki. Bo to właśnie był taki zespół kaliforniński i w sandałach i z takim przenośnym bębenkiem. Torby na rzemieniu długie i takie... Tak, nawet jest zdjęcie na stronie internetowej. Mówiłaś o tej rzece, że ona sprawia kłopoty i wylewała i co roku była zagrożeniem. Ja, kiedy pomyślę o zagrożeniach związanych z Los Angeles, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, takie skojarzenie automatyczne właściwie, to trzęsienie ziemi, które, jak mówią naukowcy, gdzieś wisi w powietrzu i statystycznie to trzęsienie, dojdzie do tego wielkiego trzęsienia ziemi, bo to jest rejon sejsmiczny i Los Angeles i San Francisco są zagrożone. To jest w świadomości mieszkańców Los Angeles, że ziemia może się zatrząść? Myślę, że jest, ale gdzieś głęboko ukryte, bo w żadnej z rozmów ten wątek się nie pogłębiał, że tak powiem. Ja pytałam o to, nawet pytałam w kontekście metra, które tutaj nie jest zbyt rozbudowane, czy to właśnie dlatego, że jest to zagrożenie trzęsieniem ziemi. Nie, dowiedziałam się, że po prostu późno zaczęli je budować i wszyscy już wtedy jeździli samochodami. Dziękuję ci za tę relację i umawiamy się już na kolejne spotkanie po 17:00 za niecałą godzinę, o 17:20 i wtedy zabierzesz nas na bulwar zachodzącego słońca, tak? Tak, Sunset Strip, dokładnie. Tyle, że to będzie u was po wschodzie słońca, bo zachodzić słońce będzie u nas za godzinę 17:20, będziemy przed zachodem słońca, a u was to będzie już taki rozwinięty poranek. Tak, i ta historia bardzo pięknie zatacza koło. Katarzyna Borowiecka, LA Woman, dziękuję bardzo. U nas minęła 16:31. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. 16:31, skrót informacji przedstawi Krzysztof Zyblewski. Sędziowie planują jutro 40-minutową przerwę w pracy. To ich protest przeciwko reformie sądownictwa. List do sędziów w tej sprawie napisał wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebak. Zaapelował, aby zebrania sędziów odbyły się w sposób, który nie będzie uciążliwy dla obywateli, świadków, interesantów i pracowników sądów. Jeżeli jest taka sytuacja trudna, ludzie czekają często też bardzo długo na tej rozprawy, no to nie wolno takich rzeczy robić. Jeżeli jest taka potrzeba środowiskowa, żeby się spotkać i porozmawiać w takiej akurat formie na temat planów reform, no to przecież można to zrobić po godzinach. Więcej na ten temat powiemy za pół godziny. Jeden z mężczyzn aresztowanych we Francji pod zarzutem planowania zamachu terrorystycznego był też poszukiwany przez śledczych w Belgii. Dwaj podejrzani zatrzymani zostali wczoraj w Marsylii. Mieli planować atak w czasie pierwszej tury wyborów prezydenckich, która odbędzie się w niedzielę. Według informacji przekazanych z prokuratury w Brukseli, jeden z dwóch zatrzymanych, 23-latek, miał być przesłuchany w Belgii, ale pod koniec 2015 roku zniknął bez śladu. Prokurator dodał, że belgijskie służby kontaktowały się z władzami w Paryżu, próbując go wyśledzić. Nie podał jednak szczegółów, w związku z jaką sprawą mężczyzna był poszukiwany w Belgii. Według doniesień agencyjnych był on powiązany z siatkami belgijskich dżihadystów, którzy zorganizowali ataki w listopadzie 2015 roku w Paryżu i w marcu ubiegłego roku w Brukseli. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po opadach śniegu wciąż ponad 70 tysięcy odbiorców nie ma prądu w województwie śląskim. Najgorsza sytuacja jest w Częstochowie i Kłobucku. Bez dostaw energii są także mieszkańcy Gliwic, Lublińca, Tarnowskich Gór i powiatu zawierciańskiego. Unormowała się natomiast sytuacja na kolei. Jedynie na odcinku między Porajem a Częstochową przez powalone drzewa ruch odbywa się jednym torem. W związku z tym mogą być opóźnienia pociągów kursujących na linii Gliwice-Częstochowa. Meteorolodzy ostrzegają przed przymrozkami, jakie mogą w nocy pojawić się w województwie śląskim. Więcej o pogodzie już za chwilę, a pełny serwis Trójki o 17:00. No, Pogodowo Polska podzielona, ładniej na północy, śnieg jeszcze na południu, wieczorem i w nocy na północy i w centrum pogodnie, a na południu więcej chmur i opady śniegu jeszcze miejscami mogą być intensywne i nadal porywisty wiatr w Karpatach osiągający w porywach 110 km na godzinę. Temperatura w nocy też zróżnicowana, na Podlasiu minus 5, minus 1 w centrum i na Dolnym Śląsku, do plus 2 na Podkarpaciu. Jutro w ciągu dnia sporo słońca, więcej chmur, które przyniosą opady śniegu, miejmy nadzieję, że już ostatnie, tylko na południu Małopolski, Podkarpacia i Górnego Śląska i tam wciąż jeszcze będzie się utrzymywał silniejszy wiatr. Temperatura jutro w Zakopanem do plus 1 wzrośnie w ciągu dnia maksymalnie, w Katowicach i w Kielcach plus 5, w Krakowie, w Gdańsku i w Augustowie 6, w Rzeszowie 7, w Olsztynie, w Koszalinie i Wrocławiu plus 8, w Warszawie, w Lublinie, w Bydgoszczy, skoro w Bydgoszczy to i w Toruniu, w Poznaniu i w Zielonej Górze, a skoro w Zielonej Górze także w Gorzowie i do 9 i najcieplej będzie w Szczecinie do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Tylko 9 dni. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Czy wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? A wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Co powiesz na to, że Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała? A czy to nie piękne, że do tego Liporedium zapobiega efektowi jojo? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. Mam czas, myślisz? A tu proszę, słyszysz szumy kół na szosie. Zimówki szumią po szosie? Kup letnie opony na Allegro. Skorzystaj z szerokiego wyboru. Allegro. Czegoż szukasz? Cześć, tu Adam Małysz. Pytacie, co u mnie? U mnie nowa kariera. Prawdziwa rewolucja. Tak jak w Play. Play na kartę od nowa. Od teraz pieniądze na koncie i pakiety nie przepadają, bo ważności nie mają. Mistrzowska oferta, mówię wam. Ty też jak Adam Małysz wybierz Play na kartę od nowa, bo w niej nic nie przepada. Ani pieniądze na koncie, ani pakiety nie tracą ważności. Tego jeszcze nie było. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Nowy Fiat Fullback jest mocny. Ma ładowność do 1000 kg i pociągnie ponad 3-tonową przyczepę. Jest zwinny i bezpieczny. Ma najlepszy wśród pick-upów napęd na 4 koła. Jest komfortowy, ma wygodne skórzane fotele. Jest piękny. Stylowa linia nadwozia zachwyci dosłownie każdego. Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla siebie nowego Fiata Fullback. Teraz w leasingu już od 1199 zł netto miesięcznie. Z 5-letnią gwarancją. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. A potem te wzdęcia i krępujące gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Nie chciałem. Nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza. Teraz przed posiłkiem biorę tabletkę LactoControl i mogę rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wraca nasza piosenka dnia, alkohol i grupa Tilaf i podobieństwa. To jest Tilaf i teraz będzie podobnie, bo to będzie Phil Collins. A państwo dzwonią i piszą, że jest jeszcze jedna bardzo podobna. Iggy Pop, Lust for Life, to ścieżka dźwiękowa z filmu Trainspotting. I takie to skojarzenia. Dziękuję bardzo za listy i za telefony, a przypomnę, że telefon jeszcze w gorącej sprawie, bo mamy bilety na koncert wieczorny. Jane Birkin i Polska Orkiestra Radiowa. Jane Birkin zaśpiewa piosenki Serge'a Gainsbourga. To dziś wieczorem o 20:00 w Filharmonii Narodowej. O 20:00, czyli czasu mało. Ci z państwa, którzy chcieliby wybrać się na koncert Jane Birkin, muszą jeszcze przyjechać do Radia na Myśliwiecką, odebrać bilety. Podwójne mogą być i potem do Filharmonii Narodowej na 20:00. Teraz Jane Birkin, która dziś wieczorem zaśpiewa w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Koncert o 20:00, a bilety czekają na Myśliwieckiej 22 i 7 trójek. Darek zapisuje. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est ta préférée? Et Cosma. Et chaque fois, les feuilles montent, te rappellent mon souvenir. Jour après jour, les amants mentent, n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Mais la chanson est monotone. Et peu à peu, je m'indiffère. À celle-là, il n'y a rien à faire. Car chaque fois, les feuilles manquent. Rappelle mon souvenir. Jour après jour, les amants mentent, n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de préfère, cette chanson, les feuilles montent, s'efface de mon souvenir. Jane Birkin zaśpiewa dziś wieczorem w Filharmonii Narodowej z Polską Orkiestrą Radiową wystąpi. Mamy bilety na ten koncert 22 i 7 trójek, ale to rzutem na taśmę, bo czasu mało. Koncert o 20. A na zegarze za 18 minut 17. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. Tegoroczne egzaminy gimnazjalne rozpoczęły się. Prawie 350 tysięcy gimnazjalistów zmierzyło się już z wiedzą o społeczeństwie i z historią, a potem z językiem polskim. Jutro przedmioty przyrodnicze i matematyka, a w piątek język obcy, poziom podstawowy i rozszerzony. I to ważny egzamin, bo pozwoli dostać się uczniom do wymarzonej szkoły średniej. Jak im poszło? Wszystko było łatwe. Na historii było dużo pytań, takich prawda-fałsz, też sporo takich kulturowych pytań, na przykład o filozofię, chronologia też przede wszystkim. Trzeba wiedzieć jakby w których momentach w czasie są umiejscowione dane wydarzenia i tyle. No WOS, zadania były proste. A co było między innymi? Bardzo dużo źródeł, w sensie były wykresy i trzeba było zrobić jakąś prostą analizę. No był wykres dochodu Unii Europejskiej i trzeba było pierwsze zadanie stwierdzić, czy jest prawda, fałsz. Pytanie, czym jest szara strefa. Co odpowiedziałeś? No jest to chyba niepłacenie podatku VAT należnego. Z WOS-u też, co jest władzą uchwałodawczą w województwie. Co napisałeś? To był sejmik wojewódzki. Na jakim poziomie to był egzamin? Bo uczniowie mówili łatwo, łatwo. Wyszli uśmiechnięci i powiedzieli, że było bardzo proste. Marcin Miros, nauczyciel historii w gimnazjum imienia Stefana Batorego w Warszawie. Już się cieszyli, że może 100%. Było pytanie o konieczność zniesienia niewolnictwa i podani prezydenci Stanów Zjednoczonych, między innymi Wilson, Waszyngton i oczywiście Abraham Lincoln, więc tutaj nie mogło być wątpliwości. No na polskim były pytania do tekstu, jak chyba zawsze. Charakterystyka czy rozprawka? Rozprawka była. Trzeba było uzasadnić, że marzenia mają sprawczą moc. Ja opisałem argumenty z Kamieni na Szaniec i z Hobbita. Zamknięte były dość proste, dłuższa wypowiedź. Trzeba było dać argumenty potwierdzające albo zaprzeczające tezie, że czytanie starych dzieł jest ważniejsze niż czytanie tych nowych dzieł. Tak. Jeszcze 3 lata będą egzaminy po gimnazjum, potem zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Edukacji nie będzie gimnazjów, nie będzie też egzaminów gimnazjalnych. Czy one, te egzaminy gimnazjalne, rzeczywiście w dobry sposób sprawdzały wiedzę uczniów? W ogóle na początku historia w tym egzaminie w części humanistycznej zajmowała bardzo mało miejsca. To były pojedyncze pytania na na podstawie tekstów źródłowych. Rzeczywiście umiejętność czytania ze zrozumieniem wcale nie na jakimś wysokim poziomie wystarczała. I czasami można było się nawet zastanawiać, po co my uczymy historii, skoro ta wiedza nie jest sprawdzana. Dlatego ja się ucieszyłem, kiedy ta formuła egzaminu się zmieniła i historia z WOS-em stanowią odrębną część, bo to rzeczywiście weryfikuje jakąś wiedzę. Faktem jest, że tylko testowo, zatem można na chybił trafił trochę na logikę, trochę rozumiejąc to, co się czyta, trafić we właściwe odpowiedzi. Jutro matematyka i biologia. I tam może pojawić się więcej problemów. Na pewno będziemy musieli się bardziej przygotować materialnie, ponieważ poza długopisem i piórem potrzebny jest jeszcze linijka, cyrkiel i kilka gadżetów matematycznych. Nie lubię matematyki, ale bardziej się obawiam o przedmioty przyrodnicze. No myślę, że oprócz tego, że to rzeczywiście jest dość dużo, bo trzy przedmioty razem, to jednak trzeba posiadać jakąś wiedzę z wszystkich trzech przedmiotów i nigdy nie wiadomo, jakie będą pytania. No z matematyki również, choć można się mniej bać, wystarczy się nauczyć wzorów. Nauczyłeś się? Nauczyłem się wzorów. Jeszcze mam czas do jutra. Co, idziesz zakuwać teraz, tak? Nie, teraz się przyznam, idę wyjść z psem, a potem jeszcze wychodzę. Już się nauczyłem wszystkiego przez ostatnie 3 lata. To trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. W sumie gimnazjaliści mają do zdania 6 egzaminów, wyniki 16 czerwca. W gimnazjum była dziś Izabela Woźniak. Dziś wiedza o społeczeństwie, historia i język polski. A propos historii, to już za chwilę Ernest Zozuń ze swoim gościem będzie rozmawiał o historii, która dzieje się na naszych oczach. Brytyjski parlament podjął właśnie decyzję o przedterminowych wyborach parlamentarnych. Jak to się ma do Brexitu i do tego, co dzieje się w Europie, o tym już za chwilę w 3 stronach świata. Johnny w suterynie destyluje kodeinę, ja po ulicy błądzę, myślę o rządzących. Kolometry jakoś, cywil, ale z blachą. Mówi, że ma kaszel, chce na prochy kasy. Mały zważ, coś za uszami masz, czy nie dości? Wszystko zaprzepaścisz, lepiej dawaj dela, szukaj przyjaciela. Facet z bransoletką mówi ci, ty kwaszcie, chce 20 baksów, ty masz tylko 17. Greta, zbiegasz parko, twarz pod kamieniarką. Sprawdzić chyba warto, plus twy pod wymarką. Ktoś siedzi w telefonie, uważaj kiedy dzwonisz. Rozkaz szybko zgoni gości nieproszonych. Mały zważ, cokolwiek w planach masz, nie przyjmuj podarków, nie wierz przypadkom. Kryj się przed armatką i unikaj świadków. Wyczuwaj po zapachu, czy nie ma tutaj niaków. Niepotrzebna pogodynka, żeby znać kierunek wiatru. Tarara. Idź lub nie do lekarza, siądź nad kałamarzy. Nikt ci nie wykorzy, co z popytem i podażą. Staraj się, naraź się i do kicia pójdź klik. Chcesz być, zacznij pić lub do wojska idź. Mały zważ, dadzą ci w twarz. Ukaże tancerze, szemrani duszpasterze. Brajlem gadają pod klubami na bajerzy. Laska po deptakach, szuka naiwniaka. Ufaj, nie kanclerzą, a ciśnienią mierzą. Na świat bez strat. Pal, tańcz, sukces niańcz. Uwierz i ubierz się. Blizny precz, bliźnich lecz. Siodry bądź, nie błądź, nie daj plamy. 20 lat szkoły i wiał na pierwszą zmianę. Mały zważ, wszystkiego nie poznasz. To ukartowane, do włazu skacz od razu. Nie bądź płacany, bo ty mniej przygotowany. Skandali unikaj, patrz po chodnikach. Wszystko tu pourywane, to sprawka chuliganów. Tarara. Mały zważ. To program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 12 minut 17. I have just chaired a meeting of the cabinet. Właśnie przewodniczyłam posiedzeniu gabinetu. Byliśmy zgodni co do tego, że powinniśmy ogłosić wybory, które odbędą się 8 czerwca. Zaskakując wszystkich, ogłosiła wczoraj brytyjska premier Theresa May, dopisując do tegorocznych wyborczych zmagań w Europie jeszcze wybory brytyjskie. Sondaże dają jej zdecydowaną przewagę w partyjnym wyścigu, ale czy wybory także przewagę jej dadzą? O tym. 3 strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Nasi przeciwnicy twierdzą, że nasza przewaga w parlamencie jest zbyt mała i że można nas nakłaniać do zmiany kursu. Ale są w błędzie. osłabiają jedynie naszą pozycję negocjacyjną wobec Europy. Zagraża to pracy, jaką musimy wykonać, by przeprowadzić Brexit. Uzasadniała brytyjska premier zaskakującą decyzję jej rządu. No to ma sens, jeśli masz tak dużą przewagę w sondażach. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby stracić taki polityczny kapitał. Komentują, przyjmując decyzję, Londyńczycy. Myślę, że to bardzo dobry ruch. Ma ona szansę na wejście do parlamentu z bardzo silnym poparciem. To ważne w kontekście Brexitu. Ona to robi z rozmysłem. Wie, że opozycja jest bardzo słaba, nie jest w stanie niczego ugrać. Ale w sumie to zła wiadomość dla kraju. Opozycja jest rzeczywiście bardzo słaba. Największy oponent obecnej premier, czyli lider Partii Pracy Jeremy Corbyn, nieco zaskoczony, powtarza jedynie utarte wyborcze regułki. To bardzo dobra okazja, by obywatele przeciwstawili się rządowi, jego złym planom ekonomicznym, które niszczą służbę zdrowia, szkoły i które powodują u wielu Brytyjczyków poczucie wielkiej niepewności. A Bruksela? Przedterminowe wybory w Wielkiej Brytanii będą bez wpływu na unijne plany. Ale jak przyznają w rozmowie z Polskim Radiem urzędnicy w Brukseli, im silniejsza będzie Theresa May, tym bardziej zjednoczona musi być 27 w tych negocjacjach. Chodzi o to, by uniemożliwić Wielkiej Brytanii wybieranie wisienek z unijnego tortu. Beata Połęcka, Polskie Radio, Bruksela. A moim gościem jest pan Krzysztof Winkler, Grupa Badawcza Brytania. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No to co, spowolnić czy przyspieszyć Brexit chce Theresa May? Formalnie ani nie może przyspieszyć, ani nie może zwolnić. 29 marzec 2019 rok jest datą formalnego zakończenia brytyjskiego członkostwa w Unii. Ale można je przedłużyć. Tak, za zgodą wszystkich państw członkowskich i Wielkiej Brytanii, co może nie być takie łatwe do osiągnięcia. Natomiast ewidentnie widać, że chce uzyskać silniejszy mandat dla siebie jako premier. Z dwóch powodów. Po pierwsze, nie została wybrana w wyborach powszechnych, a przeprowadzenie tych przyspieszonych wyborów daje mandat pochodzący z wyboru bezpośrednio, a nie przejęcie niejako schedy po Davidzie Cameronie. Oraz drugi powód, i większość w Izbie Gmin wynosi w tej chwili 17 głosów. Mhm. To powoduje nie tylko to, że opozycja jest mocna, ale również wszelkie grupy czy frakcje działające wewnątrz partii konserwatywnej mają także wpływ na to, jak rząd funkcjonuje, jak mógłby prowadzić negocjacje z Unią Europejską na temat Brexitu. Natomiast zwiększenie tej większości, tak jak jest to prognozowane, być może nawet do 100 mandatów, dałoby znacznie większe pole manewru. No bo trzeba jasno powiedzieć, że Partia Konserwatywna w kwestii Brexitu monolitem nie jest. Nie jest. Podobnie w kwestii Brexitu monolitem nie jest w zasadzie żadna brytyjska partia polityczna. Wyłączając może liberalnych demokratów, którzy zawsze byli bardzo prounijni. Natomiast zarówno Partia Konserwatywna, jak i Partia Pracy są podzielone. Zresztą tradycyjnie były podzielone w kwestii członkostwa brytyjskiego i stosunku w ogóle do integracji europejskiej. No i teraz te wybory są okazją na skonsolidowanie szeregów. Czy może się pojawić jakaś siła, bo z tej listy partii, które zazwyczaj występują w brytyjskich wyborach, takiej nie widzę, która na sztandary weźmie na przykład powrót Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej i mogłaby coś w tych wyborach zdziałać? Czy nie ma takiej szansy? Nie sądzę, żeby była taka szansa. Myślę, że będzie to tradycyjnie rozgrywka między Partią Konserwatywną a Partią Pracy. Oczywiście w ostatnich latach brytyjski system partyjny ewoluuje. To już nie jest typowy system westminsterski z dominującą rolą dwóch głównych partii. No właśnie. Te mniejsze partie zaczynają odgrywać coraz większą rolę. Ale mimo wszystko w rozgrywce tej takiej końcowej, czyli tych realnych kandydatów do utworzenia rządu, wydaje się, że raczej będą się liczyć tylko te dwie główne. Na pewno liberalni demokraci będą podnosili hasło tego, żeby wrócić do Unii Europejskiej lub w ogóle odwrócić przywołanie artykułu 50, ale ich szanse na osiągnięcie jakiegoś sensownego wyniku na razie przynajmniej są niewielkie. Czy te wybory uspokoją sprawę Szkocji, sprawę Irlandii Północnej? To jest ruch, który może uspokoić sprawę Szkocji i Irlandii Północnej. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie zarówno SNP w Szkocji, jak i Sinn Féin w Irlandii Północnej zostaną poddane sprawdzie nowi wyborców. Jeżeli utrzymają swoje stany posiadania, zadziała to w ten sposób, że zobaczcie, wyborcy popierają nasze postulaty dotyczące zarówno referendum niepodległościowego w Szkocji, jak i ewentualnego referendum w Irlandii Północnej. Natomiast jeżeli ten wynik będzie słabszy, to będzie można argumentować, zobaczcie, wyborcy nie popierają waszego stanowiska, być może wcale nie chcą drugiego referendum niepodległościowego Szkocji i nie chcą referendum w sprawie przyszłości Irlandii Północnej przeprowadzonego akurat w najbliższym czasie. Czy Bruksela może się tutaj też zawahać w jakiś sposób, czy raczej nie? Ze strony Brukseli raczej powinno być takie wyczekiwanie na rezultat, może w ten sposób, no bo niewiele jest w stanie wskórać działając z zewnątrz. Musi po prostu czekać na rezultat i obserwować. Oczywiście łatwiej byłoby negocjować z rządem, który ma tą chwiejną, niewielką większość kilkunastu głosów, niż z tym, który prawdopodobnie wyłoni się po wyborach czerwcowych z mocnym mandatem i stabilną większością, który będzie mógł przeforsować swoje plany i swoją strategię rozmów negocjacyjnych z Unią. Ale myśli pan, że to nie jest ryzykowne? Uruchamianie w tej chwili kampanii wyborczej. Podczas kampanii wyborczej różne rzeczy się zdarzyć mogą. Sondaże w tej chwili są 44% dla konserwatystów, 23% dla Partii Pracy. Anusz Widelec? To zawsze jest ryzyko. Ale w tym momencie zdaje się, że premier May uznała, że warto jest podjąć to ryzyko i warto jest spróbować wzmocnić swoją pozycję. Brexit będzie jej głównym hasłem na sztandarach wyborczych? Na razie wydaje się, że tak, ale zobaczymy, jaka będzie sytuacja ekonomiczna, jak będzie wyglądała sytuacja ze służbą zdrowia, czy z systemem ochrony zdrowia Wielkiej Brytanii, który ma dosyć poważne kłopoty finansowe, jaki będzie poziom inflacji, no to wszystko będzie wpływać. No i nie zapominajmy, że w tym momencie Brytania się wpasowała w cały serial wyborów w Europie, bo przecież za chwilę mamy wybory prezydenckie we Francji. W czerwcu będą również wybory do francuskiego Zgromadzenia Narodowego. No i w październiku wybory w Niemczech. Myśli pan, że te wybory przełożą się jakoś na sytuację też w Europie? Bo w tej chwili jakby ta Wielka Brytania jest gdzieś z boku. No w tej chwili jest gdzieś z boku i myślę, że o tyle może się to przełożyć, że ten nowy rząd dysponujący mocniejszym mandatem pochodzącym z wyborów i stabilną większością w Izmie Gmin będzie po prostu trudniejszym partnerem negocjacyjnym i w tym sensie rządy państw europejskich i sama Komisja Europejska powinny je blisko obserwować i szczegółowo i wysnuwać odpowiednie wnioski, jak zachować się w stosunku do nowej większości. Prawdopodobnie no, rozmowy będą prowadzone z premier May, natomiast pytanie, jaki będzie kształt jej gabinetu. Krzysztof Winkler, Grupa Badawcza Brytania, był moim gościem. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka, www.polskieradio.pl/trójka, a na antenie jesteśmy w poniedziałki i środy o godzinie 16:45. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Lataj liniami Emirates i kolekcjonuj nowe wspomnienia z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie. Korzystaj ze specjalnych cen biletów już od 1699 zł na loty z Warszawy i z powrotem. Rezerwuj do 29 kwietnia na Emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie piękna świata. Fly Emirates. Hello. Tomorrow. Być lepszym od samego siebie to istota życia. Droga, którą trzeba przebyć w tym celu, trudna. Śmiałka, który podejmie wyzwanie, musi cechować otwarty umysł, odwaga, determinacja, ale nie musi podążać sam. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza na comiesięczne darmowe warsztaty biznesowe, medialne i personalne. Najbliższe spotkanie już 26 kwietnia. Trema. Jak działa i skąd się bierze? Metody zwalczania tremy. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na temat bezpłatnych warsztatów na stronie Polskiego Radia. Czy wiesz, co jest najlepsze dla twojej rodziny? Po pierwsze, musi być dobre z natury. Po drugie, musi pochodzić ze sprawdzonych źródeł. Po trzecie, musi dojrzewać powoli, w swoim tempie. I po stokroć, musi być pyszne. A teraz w Lidlu szeroka oferta produktów dobrych z natury. W tym biosyrop klonowy Maribel 250 ml za 13,99. I ser żółty BioWizentaler w plastrach Milbona 200 gramów. Tylko 4,99. Lidl. Co tydzień coś nowego.